Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, orain arte aipatu dugu, beraz, zurekin etxebizitzaren arazoa edo behintzat egoera zein den ipar Euskal Herrian oraingoan beste txosten batzuei interesatzen gira. Gai horrekin, beraz, segituko dugu, Euskal Herria bere osotasunean aztertzen duzuen einean gaindegiarekin interesgarria da, gure ekonomiaren osasuna, beraz, aztertzea, segira hor, industria eta zerbitzuak aipatzen, Euskal Industria azterketa bat egin duzue beraz, eta ala ere lehen galdera bat Imanol Esnaola, Euskal Herriko ekonomia krisia note da? Euskal Herriko ekonomiaren hainbat alderdi krisi larrian dira. Eta oso loturik produktibitatearekin edo ekoizpenarekin. Ez du antzi behar, Euskal Herriko ekonomia ez dela ekonomia finantziero bat, edo ez dela zerbitzuetara bete-betean emandakoa. Industria bera da Euskal ekonomiaren eragile nagusia, industriak soldatak, mozkinak egiten ditu, baina era berean ere behar ditu ikerketa guneak, formakuntza eskolak, eta bar, era sare hori guztia, industria ahultzen denean, sare hori guztia ere ahuldu egiten da, eta beraz, bada aro aldaketa bat. Eta aro aldaketa horretan, jarduera industrial zaharkituenak galtzen ari gara. Hori hala da, eta ez soilik Fagorekin gertatu dena ikusita. Badira, enpresa txiki ugari, egin dezagun kontu, Euskal Herrian, amar langiletik bera direla enpresen 85%, beraz, nolabait ere, enpresa txiki asko eta asko ari direla urteekin, ezinean eta izten, hori hegoaldean, zonalderik industrialenetan oso nabaria da. Fagorren auziak, hain zuzen ere, hori ekarri du, badirela 200 lantoki auzitan, eta dagoeneko esaten ari dira 200 hoietari, bataz beste 4.000 langile enplegatzen dituztenak, 50 etxiko direla, testela berriro zabalduko. Beraz, bada bai, krisi bat. Krisia, industria mailan senditzen da, ere, industriak egin duzun bezala, gehiengoan, gure interesatzen gaituena, ahont usten ari da, horren inguruan, nahi keririk ez da, bakrik zerbitzua garatzen dira, azken finan horretan? Nahikeria eman dezagun, Euskal Herriak ez du auturik, industria beharrezko du, eta haren alde ni uste badirela nolabait ere alegin seriosak gutxienik hegoaldeko hainbat zonaldetan, eta beraz hortik zerbait etorriko da, baliabideak badirelako. Aldiz, badira hainbat zonalde Euskal Herrian, eman dezagun Nafarroako hainbat eskualde ez direnak hiriburuan, eta bereziki Ipar Euskal Herrian, nun ez den interes instituzional orokorrik, hain zuzen, lanpostuak eta kalitatea ondieneko lanpostuak eta lurralde garapena ekartzen duten jarduera ekonomikoak sustatzeko. Ez dugu aztu behar, populazioa galtzen ari direla, Nafarroan, hainbat eskualde eta iparraldean ere bai. Horrek zeri erantzuten dio, hain zuzen ere, bertan lanik ezpada eta zerbitzuak urrun baldin badira eta soldatak eskas, ez dagoela nolabait ere bizimoduari nola nahi eusterik, eta beraz biztanleria galera dakar. Beraz nahikeria bat behar da jarduera industrialak, ez dakit nolako industria, hori mintzatzeko, ez tabaidatzeko gaia da, baina alakoak ekarri behar dira, diversifikazio ekonomiko bat beharrezkoa da lurralde horretan. Eta justuki zuk ere aipatu izan duzu artikulu batzutan, Euskal Herria bere buruzagi balitz, eta hor gauzak aldatuko lituzke alde honetik ala txarretik? Biztan da honetik. Nolabait ere gaindegian uste dugu beharrezkoa dela eskumen gehiago izatea, bai formakuntza antolatzeko, bai finantzamendua, enpresen finantzamendua antolatzeko, eta baita ere era berean, nolabait ere lurralde plangintza egokiago bat egiteko, eta bizitza non jarduera ekonomikoa han izateko, eta ez alderatiz, ezta? Beraz, ez dakigu, nola ez dugu guk esanen, nolako egitura instituzionala behar den, baina uste dugu behar direla eskumenak, hain zuzen ere, Euskal Herriak eutsi diezaion bere-berea duen horri, hain zuzen, batetik jarduerari, laborantzari eta industriari, baina baita ere, baita alaber lurraldeari ere, eta lurraldean dituen bere eskualde, bere bailara guztiekin, eta haietan den bizitza eta den jendearekin. Aipatu duzu, ekonomia bultzatzeko beharra bazela, eskolak, formakuntza guneak derrigorrezkoak dira, txikitza hemen ere, ikusten baita jendea joiten dela, gazteak joiten dela, Bordalerat, Ikastera, Pariserat edo beste gunetarat? Formakuntzarena ezinbesteko elementu bat da, oda bertako ekonomiak behar du, bertako beharretara erantzungo duen, formakuntza sare bat. Gaztetatik hasita eta baita ere lanbideari edo unibertsitateari dagokionez. Gaur-gaurkoz Euskal Herrian badira oso jarduera industrial garatuak, oso garatuak, eta behar dute atzetik nolabait segida bat laborategiekin, formakuntza zera titulazione bereziekin eta hori guztia, eta horrek eragiten dio eraberean zerari baita iparraldeari ere, ez dain zuzen ere igualdean eta gaur oraindik ere industrian badira jarduera ekonomiko aurrerakoiak are gehiago garatuko direnak urrengo urteetan. Behar luke egon nolabait ere ba zera, ez, lotura estuago bat, ba, formakuntza sare horiek Euskal Herritar guztientzat eta gazte guztientzat eskuragarri izan daitezen bai. Luzberriko Gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05-5-5-5-0-0-1. Zortziak eta amak txanko dira goizberri mankizunen zuten duzue Imanol Esna hola da gure Gomita gaindegiako koordinatzailea bera. Hor, aktualitatera itzultzeko, Fagor berriz ere aktualitatean dugu, edo bereziki obeki erran ere Fagor Brandt, Frantziako filiala, Frantses gobernuak jakinarazidu diruz lagunduko zuela, bereziki Orleaneko gunea salbatzeko. Zergatik Frantziak laguntza hori ekartzen dio Euskal filialari? Ea, Fagorren auziak ertz asko ditu eta ez dira errazak denak eta ez da erreza ebazpen bakar batekin denak erantzuten. Frantziak badu eta estatu den aldetik garbi du, nolabait ere eutsi behar diola etxeko tresnak sortzea helburu duen industria eta teknologiari. Eta beraz, hor ikusi du, ez soilik langabezia gutxitzeko eta lanpostu galera eteteko, eraberean sektore estrategiko bati eusteko premia ikusi du, eta nolabait ere hor, ahalbidetu du, baliabide finantziero batzuk ahalbidetu ditu, lantoki horren biziraupena bermatzen dutenak. Beraz, hor bada nahikeria garrantzitsu bat, eta esan dezagun nolabait ere behar bada baliabide finantziero horiek eskasagoak dira hegoaldean, eta behar bada bizi dugun krisi garai honetan nun enpresa asko eta asko diren baliabide finantzieroen beharrean eta bankuek edo diru etxeek ez duten albidetzen, ba beharko dira hegoaldean ere tresna finantziero sendoagoak. Hori Jaurlaritzak berak ere adierazi du, nolabait ere ba investizamenduetarako ta zera ba banku publiko bat sortzeko nahia edo asmoa, eta uste dugu hori izan daitekela bidea, naiz eta behar bada ba beharko diren tresna gehiago. Zer gutxe egin du azken finean Fagorekin? Fagorekin ez naiz ni aditua Fagor barruko auzietan, baina hor baduzu alde batetik nolabait ere merkatua bera, ez da? Hau da, Fagorek lan asko egin du Espainiako estatuan etxegintzari oso lotuta, eta badakizue ego Espainiako ekonomian etxegintzak izugarri azti dela. Horri hornitu beharra zegoen aldetik, nolabait ere bazuen. Hori erori denean horni gaiak ere erori dira, eta beraz hor bada auzi bat. Mundu mailan ere ikusten da hornitzaileak ere izigarri handitu direla, bereziki gainera zera garbigailuak eta hozkailuen esparruan. Eta beraz merkatua estutu edo merkatuan lehiago hortu eginda. Behar bada Fagorrek, behar bada diot, asmatu behar zuen goizago beste nolabait ere neurri batean eta beste eremu batean lan egiten, baina azkenean harrapatu egin du bere tamaina handi horrek, eta nahi zuzen ere auzi finantzieroa gakoa izan da azken erorketa honetan, diru nahikorik eza. Bukatzeko berdin Imanol Schnaola hor Euskal Herriari begira eta gaindegiarekin lantzen duzen nazio ikuspegiari begira, hor lehen antenatik kanpo ustuta aipatzen zinuen, zergatik goaldeko enpresa horiek joiten dira Frantziaruntz begira edo zakitze estaturuntz eta ez Ipar Euskal Herriruntz. Hori, ideia grafiko batekin adierazi daiteke, ezta? Hau da, nolabait ere, ba igualdean badira enpresa batzuk nazioartean oso indartsu dabiltzanak, badituztenak hainbat lantoki Euskal Herrian bertan, baina nolabait ere, ba lantoki hauek kokatzerakoan beti Euskal Herria aurkitzen dituzten lekuak gero eta gehiago badira Errioxan edo Kantabrian eta lakoetan, baina nolabait ere, ez? Bidasoatik goiti, ba ez dute aurkitzen zerarik, beraz hor bada zera gogoetarako auzi bat eta nolabait ere ekonomia eta jarduera ekonomikoak lurraldean nola antolatu edo nola edatu, ezta? Eta uste dut etorkizunean ez dela soilik pentsatu behar esan ezagun, soilik pentsatu behar etekina oroz gain lortzearekin, era berean ere pentsatu behar dela horrekin batera, ba lurraldean egitura orekatuago bat behar dela. Imanol Schnaola, itzoiekin agurtuko gira horretarazten dugu, gaindegiako koordinatzailea zirela zu. Mil esker gure galera erantzunik goizuntan. Nahi duzun arte, eskerrik asko. Eta horretaraziz, beraz, sarean direla gaindegiak eramaiten dituen ikerketa eta estatistika biltze horiek etengabe lanean gaindegia.